denken is ongeveer onze hele politiemacht gaat op dit moment naar Den Haag toe. Ja. Dus je houdt alleen nog maar boa's over in grote steden. Ik denk dat dat juist het juiste moment is om grootschalige demonstraties te houden in steden buiten Den Haag. Ik ben er enorm voorstander van om op 12 uur, op, wanneer is de eerste dag dat Trump hier is? Op 12 uur die dag. We weten het niet hoe laat die overal in het land gewoon pandjes te kraken. Ja, nee, allemaal precies. Tegelijk. Maar daar is mogelijk voor, want er is geen politie mogelijk. Allemaal tegelijk om 12 uur. Ja. Dus kijk hoe goed dat gaat.